श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अध्याय के 12वें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। प्रथम श्लोक से अर्जुन ने ये प्रश्न किया कि पूर्व में भगवान ने सगुण उपासना तथा निर्गुण उपासना दो प्रकार का साधन बताया है, तो इनमें से सगुण उपासना को अपनाने वाले उपासक और निर्गुण उपासना को अपनाने वाले उपासक में से कौन युक्ततम है। भगवान ने अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर दो विकल्प करके दिया। सगुण उपासना और निर्गुण उपासना, इन दो साधनों में से अनुष्ठान के लिए सरल कौन सा साधन है, ये यदि तुम्हारा प्रश्न है तो इसका उत्तर तो है कि सगुण उपासना अनुष्ठान के लिए सरल साधन है, उसे अपनाने वाले युक्ततम है। और यदि तुम ये मानते हो कि मोक्ष का साक्षात साधन इन दोनों में से कौन है, तो मोक्ष का साक्षात साधन तो अक्षर उपासना यानी निर्गुण उपासना है, निर्गुण चिंतन है। उसे भगवान ने तीसरे श्लोक एवं चौथे श्लोक से बताया। लेकिन ये जो मोक्ष का साक्षात साधन भूता निर्गुण उपासना है, उसका अनुष्ठान देहात्म अभिमानवान को करना बड़ा कठिन है, इसलिए कहा अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद भी रवाप्यते। देहवान कहा जाता है देह में तादात्म्य अभिमान जिनका है, शरीर को ही मैं के रूप में जिन्होंने स्वीकार कर लिया है, उन्हें जगत के समस्त नाम रूपों में से प्रकृति तथा प्राकृत समस्त विकारों से अपने मन को निकाल करके प्रकृति तथा प्राकृत जगत के अधिष्ठान मात्रा में अपने मन को समाहित रखना अति कठिन है। ये क्लेशोधिकतरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुःखं देहवद्भि रवाप्यते, इस पंचम श्लोक से बताया। और फिर छठे श्लोक से 12वें श्लोक तक एक प्रकार से, पहले तो 6 एवं 7 इन दो श्लोकों में जो सगुण उपासक हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भगवान अपने अनुग्रह से कराते हैं। इसे भगवान ने कहा तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि नचिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम। तो जो जगत के नाम रूप के संस्कारों से संस्कारित चित्त वाले हैं उन्हें जगत के नाम रूप से अपने चित्त को निकाल करके दिव्य नाम रूप वाला जो भगवान का सगुण साकार स्वरूप है उसमें विश्व रूप में समाहित करना थोड़ा सरल पड़ता है। यद्यपि वो भी कठिन है बताया, लेकिन निर्विशेष में मन को समाहित करना और सविशेष में मन को समाहित करना, इन दोनों में देखा जाए तो निर्विशेष में मन को समाहित करने की अपेक्षा सरल है, जगत के नाम रूप में से चित्त को निकाल करके सविशेष स्वरूप में स्थापित करना। तो जो उपनिषदों ने बताई हुई वैश्वानर की अहंग्रह उपासना है, वही 11वें अध्याय में बताया गया विश्वरूप है, वैश्वानर रूप ही, उसकी अहंग्रह उपासना सरल है मन को निरालंब बनाने की अपेक्षा, वहाँ आलंबन होता है। और वह जो कर रहे हैं उसमें जिनका चित्त प्रविष्ट हो गया, यानी अहंग्रह उपासना का परिपाक जिनके हो गया, भगवान कहते हैं कि उन्हें जैसे ही जगत के नाम रूप में से उनका मन निकल करके मेरे ही सगुण स्वरूप में आत्म रूप से प्रतिष्ठित होता है अहंग्रह उपासना से, तो फिर मैं उनके अहम वृत्ति को अपने उपाधि विशिष्ट स्वरूप में मात्र बनाए नहीं रखना चाहता। मेरे अनुग्रह से मेरा जो निरुपाधिक स्वरूप है उनकी अहम वृत्ति में उनके प्रत्येक आत्मा के रूप में अभिव्यक्त होता है मेरे अनुग्रह से। तेषाम एव अनुकंपार्थ अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता, ये जो पूर्व में कहा, या तेषाम ददामि बुद्धियोगंतम येन माम उपयान्ति ते, ये जो पूर्व में कहा है कि सगुण उपासक की उपासना का परिपाक जब होता है तो भगवान उन्हें निर्विशेष का ज्ञान कराते हैं, और फिर जो भी मरणशील उपाधि है उसमें से अहंता निकल जाती है, जन्म मरणादि विकार से रहित तो निर्विशेष जो स्वरूप है, निर्विकार स्वरूप है, उसी में तद विषयक अभानापादक आवरण की निवृत्ति ईश्वर के अनुग्रह से प्राप्त निर्विशेष साक्षात्कार से होती है और निर्विशेष स्वरूप में प्रतिष्ठा हो जाती है। यही मृत्यु संसार सागर का अतितरण है, वो भगवान कराते हैं। इसे तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि नचिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम, इस 7वें श्लोक में कहा। ऐसा जिस कारण से हैं उस कारण से भगवान कहते हैं मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिशेष मय्येव अत ऊर्ध्वन न संशय, इस 8वें श्लोक में ये कहा कि जिनके बुद्धि में जगत के नाम रूप के ही संस्कार अत्यधिक हैं उन्हें निर्विशेष का चिंतन करना बड़ा कठिन होने के कारण भगवान के सगुण स्वरूप में अपने मन को स्थापित करना चाहिए, क्योंकि उनको भी ईश्वर के अनुग्रह से निर्विशेष के ज्ञान द्वारा वही प्राप्त होता है जो निर्विशेष के चिंतक प्राप्त करते हैं, सीधे प्राप्त करते हैं वे, ये ईश्वर के अनुग्रह से निर्विशेष के साक्षात्कार द्वारा प्राप्त करते हैं। लेकिन ये जो उपनिषदों ने बताई हुई सगुण की अहंग्रह उपासनाएं हैं, चाहे वो विश्वरूप की उपासना हो यानी वैश्वानर उपासना हो, या शांडिल्य विद्या हो, या मधु विद्या हो, या दहर विद्या हो, उपकोशल विद्या हो, ये सब विद्याएं सगुण की अहंग्रह उपासनाएं हैं। ये अहंग्रह उपासना करना भी जिनके बुद्धि में भेद का प्राबल्य है उन्हें संभव नहीं होता, तो भगवान ने उनके लिए फिर और दूसरा साधन बताया। अथे तदप्य शक्तोषि, या क्या था, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मई स्थिरम, अभ्यास योगे न ततो माम इच्छा पुन धनंजय, इससे अभ्यास योग नाम का एक साधन बताया। वो अभ्यास योग है एक प्रकार से उपनिषदों ने बताई हुई प्रतीकोपासना। उपनिषदों ने बताई हुई दो प्रकार की उपासना है ना सगुण की, एक अहंग्रह उपासना, दूसरी प्रतीकोपासना। तो अहंग्रह उपासना करने में यदि तुम समर्थ नहीं हो, अपने मन को मेरे सगुण स्वरूप में अहम यानी मैं के रूप में स्थापित करने में असमर्थ हो, तब तो अभ्यास योग करो। यानी शास्त्र ने बताया हुआ जो मेरा प्रतीक है, शालिग्राम हो या नर्मदेश्वर हो या कोई प्रतिमा हो, उस प्रतिमा में अपने मन को इधर उधर भटकने वाले बार बार निकाल करके प्रतिमा में स्थापित करो, जो प्रतीक है भगवान का। प्रतीक कहते हैं स्मारक को, याद दिलाने वाले को, जिसको देखने से परमात्मा का स्मरण हो, उसे प्रतीक कहते हैं। ये फलाने का प्रतीक है का मतलब याद दिलाने वाला है, स्मारक है। तो मेरे प्रतीक में अपने मन को समाहित करोगे तो जगत में जाने से मेरा विस्मरण हो रहा था, जिनके चिंतन से जिनमें मन के जाने से मेरा विस्मरण होता है वहाँ से मन को निकालो, और मेरा स्मरण कराने वाला जो है, मेरी याद दिलाने वाला जो है, शास्त्र ने बताया हुआ वो मेरा प्रतीक है, उसमें अपने मन को रखो, बार बार यही करो, तो इसे अभ्यास कहते हैं। और इस प्रकार के अभ्यास पूर्वक योग यानी फिर वो प्रतीक जिसका है उसमें चित्त को समाहित करना, ये है अभ्यास पूर्वक योग। अभ्यास योग जिसका प्रतीक है उसी में चित्त को समाहित रखना योग कहलाता है, और अभ्यास कहलाता है स्मारक में बार बार अन्य वस्तु से मन को निकाल करके स्थापित करना अभ्यास। और ये जब उसमें स्थापित हो जाए तो उससे जिसका स्मरण हो रहा है उसमें मन को समाहित रखना, ये योग है। तो इस अभ्यास पूर्वक योग को करो का मतलब प्रतीकोपासना करो। तो प्रतीकोपासना से भी तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। अभ्यास योगे न माम आप तुम इच्छा, मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो, तुम्हारी इच्छा की पूर्ति होगी। और अथे तदप्य शक्तोषी कर्तुम मद्योग अमाश्रित, तो यदि तुम अभ्यास योग करने में भी समर्थ नहीं, यही है कि दूसरा अभ्यासप्य समर्थोसी मत कर्म परमो भवा, तो यदि तुम अभ्यास पूर्वक योग करने में यानी प्रतीक उपासना करने में भी समर्थ अपने आप को महसूस नहीं कर रहे हो, अहंग्रह उपासना भी नहीं कर सकते, प्रतीक उपासना भी नहीं कर सकते हो, तो भागवत धर्मों का अनुष्ठान करो। भागवत धर्म है श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम, इससे बताई गई जो नौ विधा भक्ति हैं, भगवत कथादि का श्रवण करो, जप आदि के द्वारा भगवान का स्मरण करो, पूजा करो प्रतिमा आदि की, तो ये भागवत धर्मों का अनुष्ठान वो है। तो मदर्थ कर्म करते हुए भी तुम मुझे प्राप्त कर सकते, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि, वहाँ सिद्धि है ब्रह्म भाव की प्राप्ति परंपराया। भागवत धर्मों के अनुष्ठान से चित्त में योग्यता आएगी प्रतीक उपासना या अहंग्र उपासना करने की, उससे योग्यता आएगी निर्विशेष के ज्ञान की, और निर्विशेष ज्ञान से फिर सिद्धि शब्दित ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित हो जाओगे। और यदि तुम भागवत धर्म का अनुष्ठान करने में भी अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हो तो निष्काम कर्म योग कर लो, अपने वर्णाश्रम विहित कर्मों का अनुष्ठान कर लो, किंतु उनके बदले में आहिक या पारलौकिक विषय भोग की अपेक्षा मत रखो, कर्मफल का त्याग करो। ये एक साधन बताया। तो इस प्रकार इन साधनों में से जिस किसी भी साधन को जो साधक अपनाता है धीरे धीरे, वह निष्काम कर्म योग भागवत धर्मानुष्ठान रूप जो पूर्व साधन है उसके अनुष्ठान की योग्यता प्राप्त कराता है। भागवत धर्मानुष्ठान प्रतीक उपासना के अनुष्ठान की योग्यता प्राप्त कराएगा। प्रतीक उपासक अहंग्रह उपासना करने में समर्थ होगा। अहंग्रह उपासक निर्विशेष ज्ञान के योग्य होगा। निर्विशेष ज्ञान से भगवान की प्राप्ति होगी। एक क्रम बताया है एक प्रकार से, लेकिन निश्चित है कि कोई न कोई साधन करने वाला, यहाँ जो अपनी अपनी योग्यता के अनुसार बताया हुआ, वह भगवत प्राप्ति करने में समर्थ होता है, साधन में लगा रहता है। तो ये 12वें श्लोक तक की चर्चा हुई। 6ठे श्लोक से 12वें श्लोक तक एक प्रकार से 7 श्लोकों में जो द्वितीय श्लोक के द्वारा सगुण उपासना का एक महात्म्य बताया था, युक्ततम सगुण उपासक को बताया था, उसकी चर्चा हुई। और 3रे-4थे श्लोक में अक्षर उपासक के विषय में जो चर्चा की थी सूत्रात्मक, उसका विवरण करने के लिए 13वें श्लोक से अवशिष्ट श्लोक है, 7 श्लोक, 8 श्लोक, 20 है ना कुल, तो 13वें से 20वें तक 8 हो जाएंगे। तो यहां से एक अवांतर नया प्रकरण प्रारंभ हो रहा है 12वें अध्याय में, जिसका सूत्रात्मक रूप पहले 3रे-4थे श्लोक में आया है, उसी का विवरण है एक प्रकार से। इसलिए इस अवांतर प्रकरण का अवतरण लिखने के लिए पहले भगवान भाष्यकार व्रत कथन करते हैं। पूर्व अवांतर प्रकरण में जो बताया गया उसका संक्षेप में कथन करते हैं। अत्र च संबंध भाष्य को देखिए। अत्र च आत्मेश्वर भेदम आश्रित्य विश्वरूपे ईश्वरे चेतस समाधान लक्षणो योग उक्त ईश्वरार्थम कर्मानुष्ठानादि च। तो अत्र यानी ये जो एक अवांतर प्रकरण गया 6ठे श्लोक से आपके 12वें श्लोक तक, इससे इस प्रकरण में एक तो सगुण उपासना भागवत धर्मानुष्ठान तथा निष्काम कर्म योग ये साधन बताए हैं। ये साधन बताते समय जीव और ईश्वर में भेद मान करके साधन बताए गए हैं। उपास्य उपासक भाव भेद में होगा, भागवत धर्मों का अनुष्ठान करने वाला अपने आप को भगवान से अलग समझेगा, अल्प भेद रहेगा। ऐसे कर्मानुष्ठाता भी ईश्वर से भिन्न है ऐसा समझ करके कर्मानुष्ठान करेगा। तो इसलिए आत्मेश्वर भेदम आश्रित्य अत्र यानी अस्मिन् अवांतर प्रकरणे, ये जो सगुण उपासना से लेकर के कर्म फल त्याग पर्यंत साधन बताए हैं, इनमें जीव और ईश्वर के भेद को स्वीकार करके ईश्वर रूप रूप जो ईश्वर है यानी वैश्वानर है, उनमें चेतस समाधान लक्षण योग यानी अहंग्रह उपासना से लेकर के कर्मफल त्याग पर्यंत जो साधन बताए वो ईश्वरार्थ कर्मानुष्ठानादि च वो उक्त, वहाँ भी भेद थोड़ा रहता है। जैसे शांडिल्य विद्या में कहा, एतम इतः प्राप्य अभिसंभवितास्मि, वो अल्प भेद रखता है तभी उपास्य उपासक भाव बनता है, और जैसे जैसे परिपाक होगा उस समय वो भेद मिटता जाएगा। तो इसलिए सायुज्य प्राप्त जो होते हैं उनमें भी थोड़ा भेद रहता है। वो जगत व्यापार वर्जम जो एक अधिकरण है ब्रह्म सूत्र में, तो जगत की उत्पत्ति स्थिति लय रूप व्यापार मात्र उसमें जो मुख्य अभिमानी है ईश्वर उसी का है, और बाकी हिरण्य गर्भादि के तरह भोग में समानता है। इसका अर्थ है कि अंदर एक ही कार्यकरण संघात को अपनी अहंता का आलंबन बनाने वालों में भी भेद है। वही कार्यकरण संघात अहंता का आलंबन सायुज्य प्राप्त उपासकों का है, लेकिन वो उस कार्यकरण संघात से भोग मात्र भोग सकते हैं, नई सृष्टि नहीं कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो थोड़ा सा भेद है, यानी भोग में तो समानता है, कोई तारतम्य नहीं, लेकिन ईश्वरता में तारतम्यता ये है कि भोग उनका सत्य संकल्प आदि भोग विषयक है, सृष्टि आदि विषयक नहीं, और ईश्वर का भोग विषयक भी और सृष्टि आदि विषयक भी जगत व्यापार विषयक भी संकल्प सत्य होगा। तो वहां पर भी भेद होता है, इसलिए कहा कि अत्र च आत्मेश्वर भेदम आश्रित्य विश्वरूपे ईश्वरे चेतस समाधान लक्षणो योगः उक्तः ईश्वरार्थम कर्मानुष्ठानादि च उक्त पुल्लिंग है, इधर जब अनुवर्तन करेंगे तो नपुंसक लिंग उक्तम। अब आगे कह रहे हैं कि अथे तदप्य शक्तोसी इति अज्ञान कार्य सूचनात् न अभेद दर्शिनः अक्षर उपासकस्य कर्मयोग उपपद्यते इति च दर्शयति। जो अभेद दर्शी है, अभेद दर्शी में निनी प्रत्यय है शील अर्थ में, शील कहते हैं स्वभाव को, तो अभेदम पश्यन्ति तत्शीला अभेद दर्शिन, तो अभेद देखना जिनका शील है स्वभाव है उन्हें कहते हैं अभेद दर्शी। और ऐसे जो अभेददर्शी अक्षर उपासक है, अक्षर चिंतक है, जिनके स्वभाव से ही भेद मिट गया है, भेद का संस्कार, स्वभाव कहते हैं संस्कार को, तो बुद्धि में भेद का संस्कार रहा नहीं, अभेद का चिंतन करते करते वह भेद का संस्कार समाप्त हुआ, शिथिल हो गया, कारक रूप में नहीं रहा, प्रयोजक रूप में नहीं रहा। ऐसे जो हैं उन्हें कहा जाता है अभेददर्शी, भेद का संस्कार राग आदि उत्पन्न नहीं कर रहा है, इसीलिए प्रवर्तक नहीं होता, राग आदि उत्पन्न करके ही संस्कार प्रवर्तक बनता है। तो भेद संस्कार रागादि उत्पादन द्वारा प्रवर्तक नहीं बन रहा है जिनका, उन्हें कहा जाता है अभेददर्शी। अभेद का इतना ऐसा संस्कार पड़ा है, भेद संस्कार को बिल्कुल शिथिल कर दिया है। ऐसे अभेददर्शी जो हैं उनके विषय में कहते हैं कि अभेद दर्शिनः उपा अक्षर उपासकस्य, यानी निर्विशेष चिंतकस्य, अभेददर्शी जो निरुपासक क्या ना निरुपाधिक के चिंतक हैं उन्हें कर्म योग नोपपद्यते, उनके लिए कर्मयोग कर्मानुष्ठान उचित नहीं है, यानी कर्माधिकारी नहीं है वे। इति दर्शयति, ऐसा भगवान बताते हैं किससे, तो अथे तदप्य शक्तोसि इति अज्ञान कार्य सूचना दर्शयति। जो ये कहा कि तुम ये करने में असमर्थ हो तो ये करो, ये करने में असमर्थ हो तो ये करो, तो ये जो सगुण उपासना निर्गुण उपासना करने में असमर्थ हो यदि तो सगुण उपासना करो, सगुण उपासना में भी अहंग्र उपासना करो, अहंग्र उपासना करने में भी असमर्थ हो तो प्रतीक उपासना करो, प्रतीक उपासना करने में भी असमर्थ हो तो भागवत धर्मों का अनुष्ठान करो, वो भी करने में असमर्थ हो तो निष्काम कर्म योग करो। ये सब जो अज्ञान का कार्य बताया है, इति अज्ञान कार्य सूचना, निर्गुण उपासना करने में तुम असमर्थ हो तो सगुण उपासना करो, तो हाँ असमर्थता अज्ञान का कार्य है। हाँ, इसलिए कि वो निर्गुण साधन करने में असमर्थ है, इसलिए सरल साधन अपना रहा, वो भी यानी वो वस्तुतः, हाँ इसलिए कि वस्तुतः वह तो स्वभावतः सिद्ध है और अपने आप को साधक समझ रहा है, तो साधक समझना भी ये अज्ञान है, हाँ विपर्य है वो, न तो मांडू के कारिका में आता है ना इत्येषा परमार्थता न कश्चित जायते जीव न च, वो क्या है पूरी कारिका, और न तो कोई उत्पन्न होता है न तो मुक्त है, और लेकिन तब भी अपने आप को ये समझता है, तो ये जो है वास्तविक परमार्थता तो वो है, और अपने आप को साधक समझना इसका अर्थ है कि कोई साध्य अभी प्राप्तव्य है और वो साध्य प्राप्तव्य समझ रहा है तो अपने आप को साधक समझ रहा है, उसके लिए कोई ना कोई साधन अपना रहा है, त्रिपुटी बन रही है। त्रिपुटी मात्र जो है अज्ञान से कल्पित है, तो असतो मा सद्गमय इत्यादि में वो जो तीन प्रार्थना मंत्र है ना उसमें ही पहले असाधक भाव से हमें साधक बना लो ये प्रार्थना है, और साधक भाव से भी, साधक भाव भी अज्ञान का कार्य है, उससे भी ऊपर उठा करके सिद्ध भाव में पहुंचा, तो ऐसी एक सब प्रार्थना है भाष्य में, उसका इसका व्याख्यान ही किया है। तो अक्षर चिंतन करने में जो असमर्थ हैं, अभेददर्शी नहीं हैं, उन्हें यानी भेद का संस्कार है, तो अज्ञान का कार्य भेद मात्र, तो उसके लिए अज्ञान कार्य अथे तदप्य शक्तोषि इत्यादि से सूचित हुआ, तो इसलिए ये बताया जा रहा है कि जो अक्षर चिंतक हैं अभेददर्शी हैं उनका अज्ञान निमित्तक जो सगुण उपासना से लेकर के कर्म फल त्याग पर्यंत के जो ये साधन बताए हैं पूर्व प्रकरण में अवान्तर प्रकरण में, उसमें अधिकार नहीं है, वो है अक्षर जो ज्ञेय तत्व है तद विषयक अज्ञान जिनमें है, तद अधिकारिक वो साधन है, ये यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि अथे तदप्य शक्तोसि इति अज्ञान कार्य सूचनात्, इससे जो है इन साधनों में पूर्व प्रकरण के द्वारा उक्त साधनों में अज्ञान कार्यत्व की सूचना होने से, इसलिए अविद्यावान जो पुरुष है तत्कर्तृक वे साधन है। न अभेददर्शिनः अक्षर उपासकस्य कर्मयोग उपपद्यते इति दर्शयति। कर्मयोग का जो फल है वो फल जिसके जीवन में संपन्न हो चुका है, कर्मयोग का चित्त शुद्धि नित्यानित्य वस्तु विवेक पूर्वक वैराग्य, इतना ही फल है कर्म फल के प्रति। और कर्म फल के प्रति जिनके चित्त में वैराग्य हो चुका है और ये वैराग्य पूर्वक फिर श्रवण मनन करके निधिध्यासन तक पहुँचे हैं, उनके लिए ये बहुत पीछे का है साधन, इसलिए उनके लिए कहते हैं कि अभेददर्शिनः अक्षर उपासकस्य कर्मयोग न उपपद्यते इति दर्शयति। दर्शयति का कर्ता है भगवान, भगवान ने ये बताया है। कहा कौन से वाक्य से बताया, तो अथे तदप्य शक्तोसि, इस वाक्य से ये सूचित किया कि ये साधन कर्म योगादि जो बताए गए हैं ये अज्ञानी कर्तृक है, अज्ञान मूलक है। तो जैसे अक्षर उपासक के लिए कर्मयोग नहीं है ये बताया, ऐसे कर्मयोग का जो अधिकारी है उसके लिए भी अक्षर चिंतन बन नहीं सकता, वो कर नहीं सकता, इसलिए ये कहा कि कर्मयोगी के लिए भी अक्षर उपासना ये साधन नहीं है। तथा कर्मयोगिनः अक्षर उपासना अनुपपत्तिम दर्शयति भगवान। इसमें भी हेतु यही है, अथे तदप्य शक्तोसि, इससे ये बताया कि अक्षर विषयक अज्ञान, वो जो परोक्ष ज्ञान से निवृत्त होने वाला असत्वापादक आवरण है, वो भी जिनके बुद्धि में से निकला नहीं है, उनके लिए द्वैतदर्शी हैं, अभेद है ही नहीं जिनके दृष्टि में, असत्वापादक आवरण जिनके बुद्धि में रहता है उनको यही रहता है कि द्वैत ही द्वैत हैं, जो दिख रहा है व्यावहारिक प्रमाणों से, वो व्यावहारिक प्रमाण के द्वारा प्रदर्शित जो द्वैत हैं यही सत्य है। जो हो तत्वावेदक प्रमाण है अद्वैत को बताने वाला वेदांत, उसमें अभी स्थिति बनी नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, ये परोक्ष ज्ञान भी जिनके अंदर नहीं है, इसका संस्कार भी नहीं है जगत मिथ्यात्व का, ब्रह्म सत्यत्व का और जीव ब्रह्म के एकत्व का संस्कार अभी जिनके बुद्धि में नहीं है, उन्हें अक्षर चिंतन कर नहीं सकते, बन नहीं सकता उनसे, इसलिए भगवान ने कहा अक्षर उपासन अनुपपत्तिम, अक्षर चिंतन की अयोग्यता उनमें भगवान ने बताई है। उसी से अथे तदप्य शक्तोसि ये अज्ञान कार्यत्व सूचित करके, मतलब अलग अलग अधिकारी कर्त्री के दो हो गए, अक्षर चिंतक अनुष्ठेय कर्मयोग का अधिकारी नहीं, और अनुष्ठेय कर्मयोग का जो अधिकारी है वह अक्षर चिंतन का अधिकारी नहीं है। सगुण ब्रह्म विद्या के साथ कर्म का समुच्चय है, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान के साथ कर्म का समुच्चय नहीं है, यहाँ सह समुच्चय का निषेध किया जा रहा है, क्रम समुच्चय का नहीं। और जो ईशावास्योपनिषद में सह समुच्चय बताया है विद्यांच अविद्यांच यस्तद वेदो भयम स, वो सगुण ब्रह्म विद्या के साथ कर्म का अविद्या शब्दित कर्म का सह समुच्चय है। और यहाँ भगवान भाष्यकार निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान और कर्म इनके सह समुच्चय का असंभव बता रहे हैं, निषेध कर रहे हैं। अथे तदप्य शक्तोसी इति अज्ञान कार्य सूचनात् न अभेद दर्शिनः अक्षर उपासकस्य कर्मयोग उपपद्यते इति दर्शयति, तथा कर्मयोगिनः अक्षर उपासना अनुपपत्तिम दर्शयति भगवान। मतलब सह समुच्चय नहीं है ब्रह्म ज्ञान का और कर्म का, ये बताया। ते प्राप्नुवन्ति मामेव इति अक्षर उपासकानां कैवल्य प्राप्तौ स्वातंत्र्यम् उक्त्वा इतरेषां पारतंत्र्यम् ईश्वराधीनतां दर्शितवान् तेषां अहं समुद्धर्ता इति। जो अक्षर चिंतक है, निर्विशेष ब्रह्मज्ञान के अधिकारी हैं, उन्हें उनका जिस साधन में अधिकार बताया निर्विशेष ब्रह्मज्ञान में, उनका वह साधन साक्षात मोक्ष दिलाने वाला है, वो परतंत्र मोक्ष नहीं है उनका। जैसे ही उनका वो साधन अक्षर चिंतन से विपरीत भावना की निवृत्ति होगी निधि ध्यासन से, तो अहम ब्रह्मास्मि ये बोध उन्हें होगा ही और उनके अभानापादक आवरण की निवृत्ति होगी ही। ये उनका स्वातंत्र्य मोक्ष में, अभानापादक आवरण की निवृत्ति में, वासनाक्षय में, मनोनाश में जो ज्ञान का फल है, अविद्या निवृत्ति, वासनाक्षय और कर्म का समापन, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, अविद्या काम कर्म की समाप्ति, जन्म मृत्यु के जो हेतु हैं, इनके प्रति वे स्वतंत्र हैं। जैसा ही उनका साधन परिपक्व होता है, दृढ़ अप्रोक्ष होता है, तो ईश्वर अधीन उनका वो ज्ञान फल नहीं है, मोक्ष नहीं है। और जो सगुण उपासक हैं, अन्य साधन के अधिकारी हैं, उन्हें तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागराथ, इससे ईश्वर अधीन फल बताया गया। ये भी एक ज्ञापन ये करता है कि दोनों में अलग अलग स्वतंत्र साधन है। तो ते प्राप्नुवन्ति मामेव इति अक्षर उपासकानां कैवल्य प्राप्तो स्वातंत्र्यम् उक्त्वा, उनके अभानापादक आवरण की निवृत्ति हो गई तो फिर उन्हें कुछ वो ईश्वर रूप ही है ये बता करके, उनमें ईश्वर का अनुग्रह की जरूरत ही नहीं, ईश्वर को अपने ऊपर स्वयं अनुग्रह करने की जरूरत नहीं होती, अनुग्राह्य स्वयं से भिन्न होता है, यत किंचित कहीं ना कहीं भेद प्रतीत हो तब अनुग्रह किया जाता है, और वो तो ईश्वर रूप ही है। तो स्वातंत्र्यम उक्त्वा इतरेषां पारतंत्र्यम ईश्वराधीनताम दर्शितवान, तो इतरेषां यानी सगुण उपासकानां, बाकी जो साधन बताए गए हैं उन साधनों के अधिकारी में कैवल्य प्राप्ति के लिए पारतंत्र, ईश्वराधीन उनका कैवल्य है, ये भगवान ने बताया है। तेषाम अहम समुद्धरता इत्यादि से यदि ही ईश्वरस्य आत्मभूता ते मताः अभेद दर्शित्वात् अक्षर रूपा एवते, इति समुद्धरण कर्मवचनम तान प्रति अपेसलम स्यात्। ते कहते हैं तो जैसे परमात्मा ज्ञानियों की आत्मा है, ऐसे सगुण उपासनादि साधन करने वाले साधकों की भी तो आत्मा है, इसलिए आत्मा होने से उनका भी स्वयं का स्वरूप प्राप्त करने में ज्ञानी के तरह स्वातंत्र्य ही होना चाहिए, पारतंत्र्य नहीं। स्वयं का स्वरूप तो सबको प्राप्त ही है, दूसरे से प्राप्त करा, स्वयं के स्वरूप की प्राप्ति दूसरे के अधीन नहीं होनी चाहिए। इसलिए सगुण उपासक आदि की भी मुक्ति का अर्थ है स्वयं के स्वरूप की प्राप्ति, तो वो स्वयं के स्वरूप की प्राप्ति अन्याधीन दिखाना ये अनुचित है। इस प्रकार की शंका का निराकरण करने के लिए भाष्कर भगवान ने यह वाक्य लिखा कि यदि ही ईश्वरस्य आत्मभूताते मता, तो यदि ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम के अनुसार ईश्वर का स्वरूपभूत ही है, दोनों भी एक दूसरे को अपना स्वरूप मान रहे हैं, ज्ञानी अहम ब्रह्मास्मि ये ज्ञानी की अनुभूति है, अपने इस अनुभूति से ईश्वर को अपने से अलग अनुभव नहीं कर रहा है। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, इस वाक्य से भगवान भी कह रहे हैं कि ज्ञानी मेरी आत्मा यानी स्वरूप है, मेरे से अलग नहीं है, तो दोनों को भी स्वयं का हम एक दूसरे के स्वरूप हैं, इस रूप में ज्ञात हैं। ईश्वर को तो ज्ञात ही कि मैं सबका स्वरूप हूँ करके, लेकिन सामने वाले को भी ईश्वर ही मेरा स्वरूप है, मैं ईश्वर मेरे से अलग नहीं है, ऐसा ज्ञात होना चाहिए। क्योंकि ईश्वर की तो प्रतिज्ञा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, मुझे जो जैसा स्वीकार करता है मैं उसके सामने वैसा अभिव्यक्त होता हूँ। तो ज्ञानी तो ईश्वर को अपनी आत्मा के रूप में स्वीकार करते हैं, इसलिए ज्ञानी उनके बुद्धि में आत्मा के रूप में ही अभिव्यक्त रहते हैं। इसलिए कहते हैं ते यानी ज्ञानी नः ईश्वरस्य आत्मभूता, यदि आत्मभूता आत्मभूत है स्वरूपभूत मानना है उनको, तब तो अभेद दर्शित्वात् अक्षर रूपा एव ते, वे अक्षर से अलग नहीं है, यानी परमात्मा से अलग नहीं, परमात्मा रूप ही है, इसलिए उनको समुद्धरण का कर्म बताना अनुचित होगा। तेषाम अहम समुद्धरता है कहना, ईश्वर स्वयं का समुद्धरता नहीं है, समुद्धरण एक क्रिया है, उसका कर्ता ईश्वर और कर्म उपासक है। और अक्षर उपासक यदि परमात्म रूप ही है तो समुद्धरण के प्रति उनमें कर्मत्व तो नहीं रहेगा और परमात्मा में समुद्धरण का कर्तृत्व तो नहीं रहेगा। एक क्रिया के प्रति कर्तृत्व कर्मत्व एक ही वस्तु में नहीं होता। रामः ग्रामं गच्छति इत्यादि में गमन क्रिया का कर्ता राम और ग्राम कर्म अलग अलग है, ऐसे समुद्धरण क्रिया का कर्म तथा कर्ता ये अलग अलग दो होने चाहिए। और ये जो तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, भगवान कह रहे हैं कि उन सगुण उपासकों का मैं मृत्युयुक्त संसार सागर से समुद्धरण कर्ता बनता हूँ, का अर्थ तेषाम शब्दित सगुण उपासकादि वो समुद्धरण के कर्म है, कर्म अर्थ में षष्ठी है वो तेषाम। और भगवान समुद्धरता है यानी कर्ता है समुद्धरण क्रिया के प्रति, तो सगुण उपासकों के प्रति तो वे अपना भगवान से भेद मानते हैं, तो इसलिए वे अपने आप को मृत्यु संसार सागर में डूबने वाले महसूस कर रहे हैं, भगवान को उद्धारकर्ता के रूप में उनकी बुद्धि स्वीकार कर रही है, तो भगवान उनके सामने वैसे ही आते हैं समुद्धरणकर्ता के। और कैसे समुद्धरण करेंगे, तो ज्ञान रूपी नौका देखकर के, ज्ञान रूपी नौका में बिठा करके उनका समुद्धरण करते हैं। जब तक उन्हें ज्ञान नहीं होता तब तक उनका समुद्धार करता भगवान और समुद्धरण क्रिया का कर्म वे रहते हैं। लेकिन ज्ञानी में तो स्वयं ही पहले से ही ज्ञानी और परमात्मा एक दूसरे को एक रूप में स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए ज्ञानी के प्रति समुद्धरण कर्म का कथन ये अकिंचित कर हो जाएगा, अयुक्त हो जाएगा। तो अक्षर रूपा एवते इति समुद्धरण कर्मोचनं तान प्रति अपेसलम स्यात्। इसलिए अक्षर उपासकों के लिए वो सब साधन जो अज्ञान पूर्वक साधन होता है, अज्ञान का कार्य रूप साधन है, वो ज्ञानी के लिए नहीं है, ये कहा। और वे एक हेतु बता रहे हैं, अक्षर उपासना और कर्म योग का समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है इसमें। यस्माच्च अर्जुनस्य अत्यंतम एव हितैषी भगवान तस्य सम्यक दर्शन अन्वितम कर्मयोगम भेद दृष्टिमंतम एव उपदिशति। सम्यक दर्शन अनन्वितम है ना, तो भगवान अर्जुन के हितैषी हैं और सामान्य हितैषी नहीं है, अत्यंतम एव हितैषी, हितैषी का एक विशेषण है अत्यंतम एव, अत्यधिक हित चाहते हैं अर्जुन का। और तस्य यानी अर्जुनस्य सम्यक दर्शन अनन्वितम कर्मयोगम भेद दृष्टिमंतम एव उपदिशति। तो सम्यक दर्शन के साथ जिसका सह समुच्चय नहीं है, ऐसा कर्मयोग ही अनुष्ठेय साधन के रूप में बताते हैं, जो भेद दृष्टि पूर्वक किया जाता है। इससे यदि ससमुच्चय भगवान को अभीष्ट होता सम्यक ज्ञान का और कर्म का सह समुच्चय अभीष्ट होता, तो अपने स्नेहास्पद अर्जुन को भगवान जरूर सम्यक ज्ञान सह समुचित कर्म का अनुष्ठान बताते करो करके। लेकिन भगवान देख रहे हैं कि अर्जुन उस समय अर्जुन कर्माधिकारी का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जिस समय अर्जुन को योगम आतिष्ट उत्तिष्ट पांडव करके उपदेश देते हैं, तो वे देख रहे हैं कि कर्म योग के द्वारा निवर्त्य दोष से दूषित चित्त हैं अभी, इसके लिए आवश्यक है कर्मानुष्ठान, और सम्यक ज्ञान का उपदेश नहीं कर रहे उस समय। ज्ञान के साथ अक्षर उपासना के साथ कर्मानुष्ठान करो ये नहीं कह रहा है, अपितु कर्मानुष्ठान करो ये कह रहे हैं। इससे भी ये ज्ञापित होता है कि सह समुच्चय सम्यक ज्ञान तथा कर्म का नहीं हो सकता। और भी एक हेतु बताया जा रहा है कि अक्षर उपासक कर्म में प्रवृत्त नहीं हो सकता करके। न च आत्मानं ईश्वरं प्रमाणत बुद्ध्वा कस्यचित् गुणभावं जिगमिष्यति कश्चित् विरोधात्। कहते हैं जो अपने आप को ईश्वर अनुभव कर रहे हैं, आत्मानं ईश्वरं बुद्ध्वा अहम् ब्रह्मास्मि, ऐसा अनुभव जिन्हें हो रहा है वे, तो ये कहीं भ्रांति तो नहीं है उनकी? ईश्वरम आत्मानं बुद्ध्वा, तो कहते हैं भ्रांति नहीं है अहम् ब्रह्मास्मि। प्रमाणतः तत्वमशादी जो तत्वावेदक प्रमाण है, उन प्रमाणों से आत्मानं ईश्वरं बुद्ध्वा ऐसा लगाना, तो तत्वमशादी महावाक्यों के द्वारा अपनी ब्रह्मरूपता का अनुभव जो कर रहे हैं बुद्ध्वा। फिर कश्चित जिनको अनुभव हो रहा है वो कस्यचित गुणभावम न जी गमी सती, फिर किसी का किसी के प्रति गौण होना नहीं चाहेगा, किसी का स्वामित्व स्वीकार नहीं कर पाएगा, स्वीकार नहीं करेगा। तो ये जो है ईश्वरार्थ कर्मादि करना, वो एक प्रकार से ईश्वर को प्रधान समझ करके अपने को उनका दास आदि समझ करके दास्यम आत्मविनिग्रह, ये तो भागवत धर्मानुष्ठान में सब आता है। ये यदि अपने आप को ईश्वर अनुभव नहीं कर रहा है, ईश्वर को सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान और अपने आप को अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान देख रहा है, असमर्थ देख रहा है, वह तो जो अपने से ज़्यादा समर्थ और अपनी अपेक्षा की पूर्ति करने वाले के रूप में सामने वाले को देख रहा है, उसके प्रति गौण भाव स्वीकार कर सकता है, उसका सेवक बन सकता है, उसे अपना स्वामी स्वीकार कर सकता है। लेकिन जो अपने आप को समस्त प्रकृति तथा प्राकृत जगत का जो अधिष्ठान है, सबको सत्ता स्फूर्ति देने वाला, प्रकृति सहित प्राकृत जगत को मैं ही सत्ता स्फूर्ति दे रहा हूँ, मेरे से ही प्रकृति समस्त कार्य कर रही है मेरी अध्यक्षता में, ऐसा जो अनुभव कर रहा है जगत अधिष्ठान मैं हूँ, वह किसी के प्रति अपने आप को कम नहीं समझ सकता और अपने से बड़ा किसी दूसरे को समझ करके कार्य नहीं कर सकता। ये एक प्रकार से यहाँ पर कहा कि आत्मानं ईश्वरं प्रमाणतो बुद्ध्वा कस्यचित् गुणभावं न जी गमिष्यति कश्चित्। क्यों कहते विरोधात्? फिर वो ईश्वर रूपता कहाँ रही? जो एक ईश्वर है सबका नियंता, उससे अपने आप को अभिन्न समझ रहा है, जो उससे यत किंचित भी भेद नहीं है जिसके बुद्धि में, ईश्वर का तो दूसरा कोई नियंता है नहीं जो ईश्वर का नियामक बन सके, ईश्वर किसी के अधीन रह सके, जो पूर्ण स्वतंत्र है, सम्राट है ईश्वर, और वो मैं हूँ ऐसा जिसको अनुभव हो रहा है, वह फिर वो जो साधन बताए नीचे नीचे वाले उनका अधिकारी नहीं होगा, ये बताने के लिए यहाँ पर ये ही वाक्य था। तस्मात, यानी शुरू में था ना यस्माच्च अर्जुनस्य, वहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक हेतु है, एक प्रकार से उसका उपसंहार है। अब तस्मात् अक्षर उपासकानां सम्यक दर्शन निष्ठानां सन्यासीनां त्यक्त सर्वेष्णानां अद्वेष्टा सर्वभूतानां इत्यादि धर्मपूतम् धर्मपूगम है, साक्षात अमृतत्व कारणम वक्षामि इति प्रवर्तते। तो तस्मात् का अर्थ है यहाँ पर बताए गए जो अनेक हेतु हैं ज्ञान और कर्म का सह समुच्चय संभव नहीं है ये बताने के लिए, कई एक हेतु बताए गए, उन हेतुओं के आधार पर, हेतु समूह के आधार पर ज्ञान और कर्म का सह समुच्चय संभव न होने से अक्षर उपासकानाम सम्यक दर्शन निष्ठानाम, जो सम्यक दर्शन निष्ठ अक्षर चिंतक हैं, मय के रूप में अक्षर का चिंतन हो रहा है जिन्हें, वे सन्यासी हैं और सन्यासीत्व का ही स्पष्टीकरण है, त्यक्त सर्वेष्णा हैं, पुत्रेशना वित्तेशना लोकेशना का जिन्होंने त्याग कर दिया है, उन्हें साक्षात अमृतत्व कारणम स्वरूप में ही अवस्थित रखने वाला जो स्वभाव है उनका, उस स्वभाव का वर्णन किया जा रहा है। धर्मपुव इत्यादि से अद्वेष्टा सर्वभूतानाम इत्यादि ग्रंथ से ये प्राणी मात्र के प्रति द्वेष द्वेषादि राहित्य रूप जो उनका स्वभाव है, उस स्वभाव का वर्णन किया जा रहा है। किस लिए? कि जो अक्षर उपासक हैं साधक निधिध्यासन आदि के अधिकारी, वे सिद्ध में ज्ञानी भक्त में जो स्वभाव है प्राणी मात्र के प्रति राग द्वेषादि राहित्यादि जो बताया जा रहा है यहाँ पर, वह प्रयत्न से अपने में अर्जित करके ठीक से अक्षर स्वरूप में अपने चित्त को समाहित कर सके, इसके लिए अक्षर उपासना उनसे ठीक ठीक हो सके, इसके लिए सिद्ध जो अक्षर उपासक हैं उनके स्वभाव का वर्णन भगवान कर रहे हैं। वक्षामि इति प्रवर्तते, प्रवर्तते का करता है भगवान। 13वें श्लोक की चर्चा हम लोग कल करेंगे।